Şu Fırat'ın suyu akar serindir, oy oy ölem ölem derde ölem akar serindir, oy oy oy oy. Yârimi götürdü anam, kanlı zalimdir ölem ölem, kanlı zalimdir. Nasıl gülem oy oy oy oy. Yârimi götürdü anam, kanlı zalimdir ölem ölem, kanlı zalimdir. Nasıl gülem oy oy oy oy. Daha gün görmemiş taze gelin, oy oy ölem ölem derd o ölem taze gelindir, oy oy oy oy. Söyletmeyin beni anam, yaram derindir ölem ölem, yaram derindir. Nasıl gülem. Kömürhan köprüsü harputa bakar, oy oy ölem ölem derd o ölem harputa bakar, oy oy oy oy. Kör olası zalim Fırat ocağı kılar yakar, ölem ölem ocaklar yıkar. Nasıl gülem oy oy oy oy oy. Ahbapların gelmiş ağıtlar yakar, oy oy ölem ölem derd o ölem ağıtlar yakar, oy oy oy oy. Söyletmeyin beni anam, yaram derindir ölem ölem, yaram derindir. Nasıl gülem.